Напрыканцы мінулага года ў залатой серыі мінскага прыватнага выдавецтва «Кнігазбор» выйшаў том выбранага вядомага беларускага паэта Геннадзя Бураўкіна. У кнігу ўвайшлі найлепшыя вершы, паэмы і песні, а таксама эсэ і публіцыстычныя выступленні 1955-2000 гадоў. Прадмову да кнігі напісаў Уладзімір Някляеў. Укладанне зборніка зрабіў сам Геннадзь Бураўкін. Для мяне гэта падзея прыемная вельмі. У нейкім сэнсе быў сюрпрыз, бо гэта, як кажучы, не я ж рашаў выдаваць ці не выдаваць, а мне прапанавалі, так што для мяне гэта было прыемна, мне прапанавалі, што ў гэтай серыі выдатнай, залатой, як кажуць, кнігазборускай, мне прапанавалі, ну, потым я падбіраў там, можа, нават трохі зацягнуў, мог бы раней гэта зрабіць. Вот. Ну, але, як кажуць, выдалі, так што для мяне гэта прыемная падзея была. Нешна, так сказаць, я ж не ўсё ўціснуў, многае ж, так сказаць, асталося паза вокладкамі. Ну, але не знаю, наколькі там удала атрымалася ў мяне гэта, бо я сам складаў. У некаторых там, як кажуць, ёсць складальнікі. Ну, у гэтым ёсць свае плюсы і свае мінусы, бо мінусы, ну, што сам аўтар, можа быць, не заўсёды аб'ектыўны. Ну, але ў выдавецтве, відаць, не было грошай, каб, як кажуць, заказ рабіць некаму на складанні, паэтому не папрасілі, каб я сам склаў. Так што я сам склаў, а ёсць плюс у тым, што, ну, гэта, як кажуць, можна меркаваць, што выбраў аўтар з таго, што ў яго пад рукой было, а што ён лічыць, як кажуць, для сябе там цікавым, а што не надта, так што ёсць тут і такая думка, можна і так падыходзіць. Ну, але збіраў я сам, вот, паэтому, так сказаць, выбраў вершы. Ну, пры тым у мяне там, я гэты том склаў, скажам так, можа быць, у нечым і нявыгадна, бо там вершы, ну, і артыкулы, там і песні, толькі да пазначаны 2000 годам. Таму што пасля 2000 года, пачынаюцца з 2001, вот у мяне недзе павінен праз, можа, месяц, праз два, калі там закончыць афармленне мастак, выйдзе кніжка «Лісты да запатрабавання», даволі такая ладная, гэта ўжо вершы пасля, ну, гэта стагоддзя. Вось там, ну, мне здаецца, там ёсць рэчы і для мяне прынцыповыя, і цікавыя. Я маю на увазі, напрыклад, паэму «Узнесенне», прысвечаную Богушевічу. А вось, так што у гэтым сэнсе, быццам бы я ў нечым мог бы узбагаціць гэтую кнігу. Ну, але я прыняў такое рашэнне, што вось гэта будзе пазначана 2000 годам у томе выбранага, а гэта будзе новая кніга. Уже, як кажуць, калі ўжо яшчэ дажывуся да нейкага выбранага, тады ўжо і з гэтай кнігі буду. Хаця некаторыя пры складанні такіх тамоў уключалі, ну, і з публікацый, не толькі з кніг, ну, але я уключаў толькі з кніг, тое, што было ў кнігах паэзію. Ну, а публіцыстыку я ўжо там выбіраў з публікацый, якія былі.